Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja poparła wniosek prokuratury o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego. Do jutra jest czas, by zgłosić się na egzamin dla kandydatów na komisarzy wyborczych. Władze Katowic odkupią dom Wojciecha Kilara. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury, która domaga się zatrzymania i tymczasowego aresztu dla Stanisława Gawłowskiego. Śledczy zarzucają byłemu wiceministrowi ochrony środowiska w rządzie PO-PSL przyjęcie łapówek o łącznej wartości 200 tysięcy złotych. Posiedzenie komisji obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Opinia Komisji Regulaminowej to tylko rekomendacja, bo decyzja o tym, czy posłowie zgodzą się na aresztowanie Stanisława Gawłowskiego, zapadnie dopiero jutro w trakcie bloku głosowań na sali plenarnej. Bez względu na decyzję parlamentu, podejrzany o korupcję Stanisław Gawłowski plany prokuratury wobec swojej osoby komentuje krótko. Ten materiał sporządzony przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry jest od początku do końca oparty na fałszywych przesłankach. Z opinią byłego wiceministra ochrony środowiska nie zgadza się prokuratura. Panu posłowi prokurator zamierza przedstawić 3 zarzuty korupcyjne. 2 z nich są zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Trzeci zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Tłumaczyła w Sejmie naczelnik pionu do spraw przestępczości zorganizowanej prokuratury krajowej Aldona Lema. Posłowie wniosek śledczych dotyczący zatrzymania i aresztowania Gawłowskiego rozpatrzą jutro po godzinie 16. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zostajemy w Sejmie. Po drugim czytaniu projekt nowelizacji prawa łowieckiego skierowano do dalszych prac w łączonych komisjach środowiska i rolnictwa. Poprawki zgłosił zarówno Klub Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Projekt noweli ma zwiększyć nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim i dostosować prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że prawa właścicieli nie są wystarczająco uwzględnione podczas kształtowania obwodów łowieckich. Poprawki w imieniu klubu PiS złożył poseł Jerzy Gosiewski. Składane teraz poprawki mają na celu uwzględnienie postulatów strony społecznej, izb rolniczych i rolników, a także wyeliminowanie wątpliwości podnoszonych w trakcie prac połączonych komisji. Zdaniem Pawła Suskiego z Platformy Obywatelskiej do tej pory projekt był procedowany w skandalicznych warunkach. Poseł złożył wniosek o jego odrzucenie w drugim czytaniu. Ponadto składamy 12 poprawek, które w pełni wyczerpują oczekiwania strony społecznej, które w pełni są oczekiwane przez społeczeństwo i jest to wykreślenie wspomnianego przeze mnie przepisu pozwalającego karać za utrudnianie lub uniemożliwianie polowania. Na początku lutego połączone Komisje Środowiska i Rolnictwa przyjęły kilkanaście poprawek zarekomendowanych przez Ministerstwo Środowiska i zgłoszonych przez posłów PiSu. To m.in. zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi mogą polować. Podczas posiedzenia sejmowych komisji odrzucono zmiany zaproponowane przez opozycję, które były często zbieżne z postulatami ekologów. Zmieniamy temat. W sobotę w Warszawie odbędzie się bezpłatny egzamin dla kandydatów na komisarzy wyborczych w tegorocznych wyborach samorządowych. Osoby, które chcą w nim uczestniczyć, muszą zarejestrować się do jutra przez internet na stronie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z nowymi przepisami PKW powoła 100 komisarzy na 5-letnią kadencję. Do ich zadań będzie należało nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz przedkładanie sprawozdania wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej. Katowice odkupią dom kompozytora Wojciecha Kilara. Artysta spędził w nim ponad 60 lat. To wspólna inicjatywa rodziny Kilara i prezydenta Katowic Marcina Krupy. W budynku powstanie obiekt kulturalny związany z muzyką kompozytora albo muzeum, mówi Marcin Krupa. Chcemy, aby spuścizna po Wojciechu Kilarze, ale nie tylko, znalazła swoje miejsce w przestrzeni naszego miasta i wydaje się, że najlepszym miejscem jest dom rodzinny Wojciecha Kilara, w którym mieszkał, w którym komponował, w którym pracował, no i który już jest znany na mapie naszego miasta. Transakcję uda się sfinalizować prawdopodobnie w marcu. Chodzi o dom i działkę o łącznej powierzchni 1200 m2. Wojciech Kilar zmarł w grudniu 2013 roku i jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Gra piłkarska Ekstraklasa. Meczem 25. kolejki, który wzbudza największe zainteresowanie, jest starcie przy ulicy Łazienkowskiej. Wicelider Legia Warszawa gra z liderem Jagiellonią Białystok. To spotkanie obserwuje Jan Kałucki. Janku, dobry wieczór. Emocji i dramaturgii raczej w tym meczu nie brakuje. No, absolutnie nie. Wydaje mi się, że kibicom nawet nie przeszkadza ten siarczysty mróz. W tej chwili jest 33. minuta. Jagiellonia remisuje z Legią 0-0, choć piłkarze z Białegostoku pokonali już bramkarza Legii, Arkadiusza Malarza. Przez chwilę bohaterem ekipy z Podlasia był Przemysław Frankowski, ale po wideoweryfikacji okazało się, że napastnik Jagi był na spalonym. Legii od samego początku nie układa się ten mecz. Czerwoną kartką ukarany został Domagoj Antolić, a więc mistrzowie Polski grają w dziesiątkę. Spotkanie dobrze się ogląda, kibice na trybunach, w tym Adam Nawałka, nie mogą narzekać. Jagiellonia cały czas atakuje, czekamy na gole, jest 35. minuta. Legia Jagiellonia 0-0. Grają także w Niecieczy, gdzie Sandecja Nowy Sącz podejmuje Zagłębie Lubin jak na razie i tam bezbramkowy remis. To teraz o zakończonych już spotkaniach. Krakowia po golu Krzysztofa Piątka pokonała 1-0 w Płocku Wisłę. Remis Lechii Gdańsk z Termaliką Brukpet Nieciecza. Biało-Zieloni dali sobie wydrzeć 3 punkty w 3 minucie doliczonego czasu gry. Po piłce nożnej Ręczna i całkowita dominacja w ekstraklasie PGE Vive Kielce. Kielczanie po ciężkim zwycięskim boju w Lidze Mistrzów na krajowym podwórku mieli dzisiaj spacerek. Pokonali Spójnik Gdynia 46-27. Vive jest liderem grupy granatowej. W Lidze Mistrzyń Siatkarek Grot Budowlani Łódź żegnają się z rozgrywkami i porażką. 0-3 w Moskwie z Dynamem i 7 przegrana. Łodzianki już wcześniej straciły szansę na awans. Szanse czysto matematyczne mają już tylko zawodniczki Chemika Police. Pokonały co prawda w ostatnim meczu fazy grupowej 3-2 Wisłę Ruma, ale tylko szczęśliwy układ w wyniku w innych meczach mógłby dać awans mistrzyniom Polski. W środę na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze z zachmur częściej wyjrzy słońce. Temperatura od minus 13 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodnim wybrzeżu. Na północnym wschodzie porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Nie trzeba być chyba wnikliwym obserwatorem świata ożywionego, by zauważyć, że ludzie są jedynym gatunkiem na Ziemi, który ma prawdziwie rozbudowaną komunikację. Owszem, informacje wymieniają wszystkie organizmy żywe, w tym bakterie, ale u nich ogranicza się to do krótkich informacji, do krótkich komunikatów, a człowiek dyskutuje, opowiada, interpretuje, dywaguje i dzieli włos na czworo. A może powinienem to wszystko wymienić w czasie przeszłym? Dzisiaj coraz częściej komunikujemy się za pomocą obrazów i przysłowiowych 140 znaków na Twitterze. Wielu załamuje z tego powodu ręce, ale może nie ma się czym martwić. W końcu wracamy do źródeł. Oh, dark and warm. Ooh. Ooh. I never thought we'd meet. You kiss my lips. Ah, then you're gone. No i po tym przydługim nieco wstępie czas, żeby przedstawić Państwa i moich gości. We Wrocławiu profesor Bogusław Pawłowski, antropolog, szef Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. A w Warszawie naprzeciwko mnie doktor habilitowany Marcin Napiórkowski, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Każdą historię warto od początku chyba zacząć, więc zaczynam od początku. Panie profesorze, kiedy człowiek zaczął mówić? Tego nie wiemy tak na dobrą sprawę. Możemy podejrzewać, mamy pewne przesłanki. Niewątpliwie nasz gatunek, tak jak go definiują antropolodzy biologiczni, już na pewno posługiwał się komunikacją werbalną, na pewno mówił. Pytanie do niedawna było, czy na przykład nasz kuzyn, można powiedzieć, bo to nie nasz bezpośredni przodek, czyli Homo neanderthalensis, Neandertal mówił, wszystko wskazuje na to, że tak, chociaż oczywiście nam trudno określić, jaki miał zakres semantyki i jak wyglądał ten język, ale wszystkie osiągnięcia kulturowe tego gatunku, które znamy, wskazują, że nie były one by prawdopodobnie możliwe, gdyby nie bardzo złożony sposób komunikacji, również komunikacji dotyczącej przeszłości czy przyszłości. I prawdopodobnie już mówił jeszcze wcześniejsze formy homo, natomiast trudno nam dokładnie określić początek pojawienia się tej właśnie rewolucyjnej cechy, która obdarzyła naszą linię ewolucyjną i w tym człowieka. Oczywiście można poszukiwać różnych przesłanek, takich jak na przykład to, czy jest ośrodek Broca, ośrodek mowy, który znajduje się na odlewach mózgowia. Można sprawdzać, jak wygląda podstawa czaszki, czy tutaj związane to jest z pewnymi elementami związanymi z całą drogą aparatu głosowego. I te wszystkie przesłanki takie natury anatomicznej, one no nie są pewne, muszę przyznać. I stąd raczej te artefakty kulturowe, które są bardzo złożone, one mogą być taką przesłanką tego, że naprawdę już kilkaset tysięcy lat my i nasi przodkowie i nasi kuzynowie, których już nie ma obecnie, posługiwali się taką komunikacją. Pytając o tą mowę człowieka, mam na myśli nie tyle komunikację, no bo nie musieliśmy stać się ludźmi, żeby się komunikować. Komunikują się wszystkie organizmy żywe na tej planecie, bez wyjątku, nawet te najprostsze. Ale pytając o mowę człowieka, mam na myśli taki stopień skomplikowania czy złożoności tej komunikacji, z jaką mamy do czynienia teraz. Czyli między innymi opowiadanie o rzeczach abstrakcyjnych, tych, których się nie widziało, natomiast te, które można sobie jakoś wyobrazić. Oczywiście, jeżeli w przypadku Homo sapiens my znamy bardzo złożone zachowania, takie jak na przykład intencjonalne pochówki, gdzie mamy pyłki kwiatów, gdzie mamy ochrę, podobne mamy stanowiska również Neandertali, to możemy podejrzewać, że to musiało być związane z abstrakcyjnym, z możliwością abstrakcyjnego myślenia i przekazywaniem sobie informacji tego typu. I wiemy również, że człowiek zaczął kontrolować ogień i to już też datuje się na kilkaset tysięcy lat wstecz. I możemy sobie wyobrazić, że w ten sposób ten ogień wydłużył mu dzień i dał więcej światła i ochrony przed drapieżnikami. Oczywiście potem on używany był jako do obróbki termicznej różnych pokarmów, które wcześniej bez tej obróbki nie mogły być trawione. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy tą możliwość wydłużonego dnia i to, że sobie współplemieńcy siadają przy takim ogniu no i zaczynają sobie opowiadać różne historie, różne narracje, tworzą się różne legendy, więc w tym sensie to nie jesteśmy w stanie wyznaczyć tego punktu początkowego, bo to musiał być proces ciągły, ale niewątpliwie tego typu zjawiska, tego typu możliwości na pewno już pojawiły się kilkaset tysięcy lat temu. No właśnie, czy ja będę po bezpiecznej stronie, jak powiem, że przynajmniej od kilkudziesięciu tysięcy lat złożoność naszej komunikacji, naszego języka jest mniej więcej taka jak tego dzisiejszego? O tak, na pewno. Na pewno ja bym nawet przesunął to nawet ponad 100 tysięcy lat. Jak najbardziej się zgadzam, bo tak jak wcześniej wspominałem, ta złożoność artefaktów, złożoność technologii narzędziowych wskazuje na to, że ta komunikacja musiała być naprawdę precyzyjna. Sposoby łowienia zwierząt, które wymagały koordynacji łowców, bardzo precyzyjnej koordynacji, też wskazują, że ta komunikacja musiała być dosyć precyzyjna. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie określić, tak jak wcześniej wspomniałem, zakresu słownictwa. Ono najpewniej było dużo mniejsze niż my obecnie, niż to, którym się obecnie posługujemy, przynajmniej w niektórych warstwach oczywiście społecznych. No ale zupełnie ta komunikacja miała już wyrafinowany charakter. Czy można naukowcowi zadać pytanie, dlaczego my mówimy, a zwierzęta nie? Znaczy, dlaczego akurat naszemu gatunkowi się to przydarzyło? Czy jest jakikolwiek sposób, żeby na to dzisiaj odpowiedzieć? To takie pytanie typu, jakbyśmy zapytali, dlaczego akurat trąbowce mają trąbę, a inni nie mają, czy inne gatunki, czy grupy zwierząt nie mają. No oczywiście to pojawiło się jako najpewniej adaptacja ewolucyjna, tak przynajmniej rozumieją ewolucjoniści. Wiemy, że Chomsky, który badał język, uważał, że język jest instynktem homo sapiens, natomiast sam Chomsky na przykład nie zgadzał się, Noam Chomsky nie zgadzał się z tym, że język wyewoluował pod wpływem różnych nacisków presji selekcji naturalnej, o czym współcześni badacze ewolucji języka mówią dosyć głośno, na przykład Pinker, amerykański uczony. I teraz pytanie, jakie czynniki selekcyjne mogły wpłynąć na to, że pojawienie się języka i tej komunikacji było przydatne. Bo proszę pamiętać o tym, że obniżenie się krtani, powiedzmy sobie już u dziecka, które kończy okres niemowlęcy i zaczyna mówić, ma również pewne koszty. Chyba nie ma żadnego innego gatunku, który by się dławił i to do tego dławił na śmierć. Pamiętajmy, że rokrocznie szacuje się, że co najmniej 1000 osób zadławia się na śmierć, dlatego że za nisko jest położona krtań, w związku z tym jest ryzyko, że pokarm wpadnie przez krtań do tchawicy, a nie do przełyku. Inne zwierzęta, to jest pewien taki dosyć może, no nie chcę powiedzieć humorystyczny, bo to dosyć rzadko się zdarza na szczęście, ale jednak to jest swoisty koszt. W związku z tym, jak ma patrzeć na ten problem z ewolucyjnego punktu widzenia, bo energetycznie to mówienie jest dosyć tanie, mało kosztowne. Jest tanie, można powiedzieć, dlatego możemy sobie gawędzić i niewiele kalorii w ten sposób tracimy. Natomiast z punktu widzenia ewolucyjnego ten koszt i to, że selekcja wypremiowała, czyli pozwoliła, żeby się rozwinęły tego typu formy złożonej komunikacji, na pewno musiała być przydatna i zysk z niej był większy niż koszt. I teraz możemy zadać pytanie, jaki był zysk. I tutaj oczywiście są różne koncepcje. Na przykład badając języki takich społeczeństw zbieracko-owieckich, takich pierwotnych społeczeństw, w których prawdopodobnie istnieliśmy przez zasadniczą część naszej ewolucji. Jeżeli się bada, jaki jest zakres i o czym mówi się w takich grupach, to okazuje się, że 60 do 80% wymiany informacji dotyczy tego, co kto inny zrobił dla mnie, dla mojej rodziny, dla kogoś znajomego. Czyli innymi słowy, to jest w pewnym sensie to, co my nazywamy plotką. To jest coś takiego, co umożliwia informowanie się osób, które są zaufane, czy blisko siebie, czy to są krewni, o tym, czego można się spodziewać, czy z kim wchodzić w alianse, na kogo uważać w kontekście ryzyka, że ktoś może oszukać, jeżeli chodzi o inne osoby, z którymi na przykład nie mieliśmy bezpośrednio kontaktu. Czyli nie jednak filozofia, historia, astronomia, tylko takie rzeczy przyziemne. No raczej tak. No trudno sobie wyobrazić, żeby powiedzmy sobie nasz bardzo, bardzo daleki przodek w tym sensie żyjący kilkaset tysięcy zaczął mówić z powodów przekazu informacji takich wyrafinowanych, czy takich złożonych jak problemy filozoficzne. Tylko wie oczywiście pan, wydaje mi się, że dzisiaj jest, te proporcje są dokładnie takie same, mimo tego, że technologia pozwala nam już nawet na poziomie szkoły podstawowej zaglądać do innych galaktyk, ale o tym za chwilkę. No więc pan profesorze mówi kilkadziesiąt tysięcy lat, to bez problemu, przesuwa pan to nawet do 100 tysięcy lat, aż tu nagle, zaledwie kilka lat temu powstały media społecznościowe i komunikacja pomiędzy ludźmi weszła na zupełnie, zupełnie inne tory. I tutaj już spoglądam z czystym sumieniem na Marcina Napiórkowskiego, bo on się naprawdę zna na nowoczesnej komunikacji. Na jakie tory? To znaczy media społecznościowe coś zmieniły w naszej komunikacji, czy to jest tylko kwestia skali? Ojej, to taki duży skok od razu zrobimy o sto kilkadziesiąt tysięcy lat. No bo z tego, co mówił profesor, być może ja nadinterpretuję nieco pana słowa, profesorze, przez te 100 tysięcy lat tak naprawdę no niewiele się zmieniło. To znaczy zmieniały się technologie może wyrobu broni, może budowania zamków, ale komunikujemy się, czy coś się zmieniło w naszej komunikacji? Nie wiem, do którego z nas to jest pytanie. Do obydwu. Jeżeli mogę wejść w słowo, no musimy pamiętać o tym, że jak antropolog czy biolog mówi o tego typu kwestiach, to ma na myśli, powiedzmy sobie, różne typy społeczeństw. Natomiast pytanie to, ono dotyczy pewnego kręgu kulturowego, pewnych nowinek technologicznych związanych z możliwościami posługiwania się na odległość, przekazywania informacji w pewnym, no, pewnych tylko społeczeństwach, powiedzmy, czy pewnych grupach społecznych. W związku z tym to jest ciągle, co oczywiście zwiększa się zasięg tych możliwości, ale to jest jednak, nie dotyczy jeszcze ciągle całego gatunku. nie dotyczy całego, ale dotyczy już większości, a mnie zastanawia, czy to jest tylko i wyłącznie zmiana technologii, a sama komunikacja, czyli sama treść została podobna, czy taka sama, czy też zmieniło się wszystko, nie tylko to, jak mówimy, ale też o czym mówimy i też to, jak się komunikujemy. Czy tutaj możemy coś o tym powiedzieć? No to jakbyśmy zaczęli od tej takiej podstawowej rzeczy, czyli kto w ogóle mówi, to tutaj jakbym mógł się cofnąć i jeszcze o jednej nowince takiej powiedzieć w tej skali, o której tu mówimy. Oczywiście to jest nowinka, ale jakieś tam, nie wiem, 6 tysięcy lat temu, znowu w różnych obszarach globu, różnie taki przełomowy wynalazek dotyczący tej komunikacji, czyli pismo, które wprowadziło pierwszą istotną zmianę, możliwość utrwalania różnych ważnych treści, na przykład, nie wiem, które grzybki warto jeść, a które grzybki warto raczej omijać. Wcześniej, no można to sobie wyobrazić jako, nie wiem, takie zajęcie pamięci RAM albo czegoś takiego. Trzeba to było nieustannie powtarzać w postaci mitów, opowieści, historii, żeby ta treść przetrwała. Później wystarczyło te najistotniejsze treści zapisać i one były w jakimś tam skarbcu. Można było wprowadzić innowacje, rozwój tam, gdzie pojawiło się pismo. Mamy do czynienia z bardzo dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym. Później następny taki bardzo ważny epizod to druk, który te procesy jeszcze wzmocnił. I w zasadzie do przedwczoraj w tej gigantycznej skali czasu, o której mówimy, możemy obserwować kolejne procesy, które umacniały to samo zjawisko, czyli możliwość komunikacji na coraz większe odległości, możliwość przekazu, który jest coraz bardziej scentralizowany. Ci, którzy mieli dostęp do pisma, później do druku, później do mediów, takich jak na przykład radio, mieli możliwość nadawania z centralnego punktu treści, które były komunikowane do całego społeczeństwa. I teraz to, co z punktu widzenia nauk o komunikacji jest szczególnie ciekawe w tych mediach społecznościowych, które no, na tej gigantycznej skali, o której tu mówimy, tak naprawdę od mgnienia na dopiero towarzyszą, to przywrócenie tych dawnych, bardzo demokratycznych relacji, które jak sobie wyobrażam, mogły być przy tym pierwotnym plemiennym ognisku, czyli że każdy może się wypowiedzieć, a czasami ten, który jest najsilniejszy, po prostu może mówić najdłużej i swoją historię opowiedzieć, w sytuacji, która jednocześnie umożliwia dotarcie do tysięcy czy milionów odbiorców. To daje niezwykłe możliwości i stwarza całkiem nowe zagrożenia. Czy to daje też nowe szanse? Wydaje mi się, że sporo niesamowitych szans. I czego więcej? Daje. Zagrożeń czy szans? Bardzo dobrze postawione pytanie, ale nie mam pojęcia, jak można by na nie odpowiedzieć. No bo to jest trochę tak, wspominasz, Marcinie, o tym, że no, skala jak gdyby się zmienia, bo tu ognisko kilkanaście, kilkadziesiąt może osób, później może Ateny, gdzie rzeczywiście był jakiś teatr, może jedna osoba mówiła, może setka, może kilkasetek słuchało. Tutaj są miliony. A moje pytanie, to pierwsze, od którego zacząłem pytać o media społecznościowe, było takie, czy to jest tylko kwestia zmiany skali? To znaczy, czy po prostu więcej osób nas słucha albo czyta, czy to jest też zmiana treści komunikatu, to znaczy tego, jak ten komunikat jest tworzony. Tutaj w wypowiedzi pana profesora pojawił się wątek, który z mojego punktu widzenia jest też niezwykle interesujący, to znaczy to, że gadanie jest tanie. Ono ma bardzo niski koszt energetyczny. I teraz, kiedy spróbujemy o tej metaforze gospodarki energetycznej pomyśleć, no to okazuje się, że w tych różnych systemach, o których mówiłem, pismo, druk, telewizja i teraz media społecznościowe, ta gospodarka energetyczna różnie się rozkłada. Żeby utrwalić coś na piśmie, trzeba mnóstwo roboty, dlatego nie utrwala się, nie zapisuje się byle czego. Ale kiedy to jest już raz utrwalone, jest bardzo trwałe. W przypadku druku mam jeszcze więcej roboty. No proszę sobie wyobrazić te dawne, najstarsze drukarnie, gdzie ręcznie układano te kolejne małusieńkie literki i odbijano. Naprawdę tylko najważniejsze rzeczy warto było wydrukować, ale one z kolei były powielane w tysiącach i tysiącach egzemplarzy. I teraz media społecznościowe zaburzają w jakiś sposób ten bilans energetyczny poprzez bardzo radykalne obniżenie tego, co się nazywa progiem wejścia, czy threshold z języka angielskiego. Czyli, żeby dawniej wydać książkę, albo, nie wiem, pojawić się w radio na przykład, no trzeba było coś wcześniej, nie wiem, osiągnąć, chociażby mieć te magiczne literki przed nazwiskiem, które świadczą o wiarygodności. kanał na YouTubie, profil na Facebooku może założyć każdy i bardzo niewielkim kosztem energetycznym, właściwie tak małym, jakiego wymaga mówienie przy ognisku albo i bez ogniska, możemy te treści z siebie wydawać, komunikować, stąd też ta potrzeba, żeby przekazywać tylko to, co jest naprawdę istotne, dzieje władców, bogów, albo... Albo o tych grzybkach. Albo o tych grzybkach, no właśnie, mm-hmm. też o grzybkach pomyślałem. Jakoś ta hierarchia się przekształca i okazuje się, że no, komunikujemy, co zjedliśmy na śniadanie. Niekoniecznie grzybki. To jest jedna z odpowiedzi na pytanie o zagrożenia, bo oczywiście człowiek istotą jest społeczną i bardzo lubi się komunikować z dużą, no, większość ludzi, nie mówię, że wszyscy oczywiście, i w ten sposób bardzo chętnie wykorzystuje te możliwości komunikacji takiej, jakiej dają mu dzisiaj media społecznościowe, czy różne te elektroniczne formy komunikacji. Natomiast no, zagrożenie jest to, co właśnie pan powiedział przed chwilą, że nagle to jest tak tani sposób i tak demokratyczny, że nagle mamy bardzo wiele informacji, które są no, śmieciowymi informacjami, które są nieprawdziwymi informacjami. Teraz zaczynamy mieć problem z odsiewaniem tych śmieciowych informacji, tych nieprawdziwych informacji, tych skandalicznych czasami informacji, które mogą wywoływać no, nerwowość, które mogą wywoływać jakieś elementy związane z dyskryminacją na przykład, czy z nienawiścią. Wiemy przecież, jak to wygląda w tych mediach obecnie. Gdzieś widziałem, tutaj pan mnie pewnie, Marcin potrafi, najpewniej skoryguje, że jeżeli chodzi o polski internet, to on jest przesycony. Jesteśmy jednym z pierwszej trójce czy piątce państw, których tam poziom hejteryzmu jest największy, więc zwróćcie uwagę, że on niesie ze sobą różnego typu zagrożenia, również niestety. To, co się działo wcześniej, ta komunikacja werbalna, czy komunikacja drukowana, powiedzmy sobie, ona była tak zrobiona, że była bardziej jednokierunkowa, czyli było od tych, którzy byli powiedzmy sobie wodzami, którzy byli, osiągnęli coś, którzy byli szanowani przez innych i ta informacja od nich spływała w dół, w sensie, jeżeli chodzi o hierarchię jakąś społeczną, albo hierarchię w różnych pionach społecznych, które można by sobie wyobrazić. Natomiast w tej chwili mamy, to jest bezkierunkowa często, oczywiście są autorytety, które są bardziej słuchane i osoby, które no, nie mają autorytetu, ale jednak ta ilość tej śmieciowej informacji, albo informacji, która niestety jest szkodliwa często, zasadniczo się zwiększyła. Teraz trudno powiedzieć, jakich kryteriów tutaj użyć, jeżeli chodzi o autorytety, bo gdybyśmy tutaj siedząc w trójkę, pan profesor we Wrocławiu, zaczęli wypisywać sobie chociażby nazwiska autorytetów dla nas, wydaje mi się, że wiele tych nazwisk by się powtórzyło. Natomiast gdybyśmy już wzięli pokolenie chociażby nastolatków, mogłoby się okazać, że autorytetem nieskończonym jest ktoś, kto ma milion odsłon na YouTubie, a dla nas być może to, co on mówi, to nawet nie jest tanie gadanie, tylko to jest gadanie totalnie bezwartościowe. Szanowni Państwo, mnie zawsze bardzo zależy na tym, żebyście Państwo też wzięli udział w tworzeniu tej audycji, więc przypominam telefon 2027 trójek i mail klub@polskieradio.pl. Naszymi gośćmi, moimi gośćmi są profesor Bogusław Pawłowski, antropolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i doktor habilitowany Marcin Napiórkowski, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Profesorze, no pan mówi, dobrze, ja to rozumiem i tak rzeczywiście było, ale kto inny może powiedzieć, to było źle, dlatego że wtedy niewielka grupa miała w ręku całą komunikację taką społeczną, to znaczy dążmy do tego, żeby było demokratycznie, czyli żeby nie było żadnych granic i żadnych barier i żeby każdy, kto tylko ma ochotę się wypowiedzieć, się wypowiedział. Czy w tym nie ma wartości sam, tylko jak gdyby w tym wartości samej w sobie? Jak najbardziej jest. Proszę zwrócić uwagę, że w społeczeństwach zbieracko-wieckich, które nazywamy często egalitarnymi, i mówiliśmy o tym, jeżeli się zbierają osoby, powiedzmy sobie wieczorem i opowiadają różne rzeczy, albo starają się ustalić pewne zasady funkcjonowania, albo jakieś sposoby radzenia sobie z problemem, no to mamy do czynienia z tym egalitaryzmem. Niemniej jednak oczywiście w każdej tego typu społeczności są osoby, które są słuchane bardziej, powiedzmy, z większym szacunkiem. rynkiem i przywiązuje się do ich opinii większą uwagę niż innych, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy do czynienia w tego typu społecznościach z kontaktem fizycznym. Te osoby mówią sobie różne rzeczy w oczy i one wiedzą, że różnego typu wypowiedzi czy różnego typu informacje, które byłyby no, nieprawdziwe, złe, szkodzące, mogłyby im również zaszkodzić. I to było w czasie całej naszej ewolucji tego typu sytuacja, że ta informacja była płynęła od osoby do osoby. Tak jak w przypadku na przykład działań wojennych, jeżeli walka była wręcz, no to przybranie różnych pozy uległości, powiedzmy sobie, powodowało to, że napastnik przestawał znęcać się czy atakować dalej daną osobę. Natomiast w momencie, kiedy my mamy na przykład wojnę, gdzie mamy zdalnie sterowane urządzenia i trudno w człowieku wywołać stan empatii w stosunku do osoby, której zrobiliśmy już jaką krzywdę, ale która się poddaje, tak samo mamy trochę z tym językiem. Jeżeli my nie mamy bezpośredniego kontaktu i wiele osób wypowiada się w sposób anonimowy, bo oczywiście my mówimy, rozumiem, generalnie o problemie, a nie o takich forach, gdzie wszyscy z imienia nazwiska się przedstawiają, bo wtedy zupełnie inaczej wygląda taka sytuacja i możliwe, że w najbliższej przyszłości trzeba będzie spowodować takie możliwości komunikacji w internecie, które będą zakazywać anonimowości. Tak jak się nie bierze pod uwagę na przykład anonimów, albo stara się ich nie brać pod uwagę, tak samo w sieci, jeżeli ktoś się wypowiada, to jednak jeżeli się przedstawi imieniem i nazwiskiem, jeżeli my to potwierdzimy w jakiś sposób, to prawdopodobnie sytuacja bardzo się zmieni i będzie bardziej przypominać tą ze społeczeństw egalitarnych, powiedzmy sobie zbieracko-owieckich. Czyli w zasadzie, jeżeli dobrze pana rozumiem, problemem nie jest to, że dzisiaj każdy może się komunikować z każdym w sposób zupełnie jak gdyby bez precedensu w naszej historii, tylko chodzi raczej o brak odpowiedzialności, to znaczy komunikujemy nie czujemy tego, że możemy komuś zrobić krzywdę. Zresztą czasami tą krzywdę robimy być może specjalnie, bo myślimy, że jesteśmy bezkarni. Tak, dokładnie. O to mi chodzi, bo ja wspominając o zagrożeniach, oczywiście nie zapominam cały czas o zyskach, o tych korzyściach, które mamy z tej komunikacji, bo każdy chce docierać do informacji. To też jest jakby właściwość ludzkiego umysłu, że chcemy wzbogacać informacje o świecie, o różnych codziennych sprawach, które pozwalają nam uniknąć różnych problemów albo lepiej funkcjonować. Więc oczywiście tu jest wartość ogromna dodana, że możemy w sposób łatwy docierać do informacji, a nie tak jak jeszcze niedawno, nawet jeżeli mieliśmy źródła pisane, to trzeba było walczyć o to, żeby mieć powiedzmy sobie encyklopedię, która zresztą nie była aktualizowana w takim tempie, w jakim następował przerost wiedzy. Nie wszyscy mieli dostęp, nie wszyscy jeszcze niedawno i ciągle zresztą wiele osób nie potrafi czytać. W związku z tym wiadomo, że głównym jakby kanałem informacji jest kanał werbalny. A to jeśli mógłbym ten obraz jeszcze trochę skomplikować, to w tym egalitarnym społeczeństwie przy ognisku, co było bardzo interesujące, to też to, że na ile wiemy oczywiście, tam praktycznie nie było podziału wiedzy. Byli ludzie nieco mądrzejsi, ale nie było tego, co byśmy dziś nazwali ekspertami. Społeczeństwo, które mamy dzisiaj, opiera się przede wszystkim na podziale pracy i podziale wiedzy, czyli na tym, że ta wiedza, którą posiadamy, jest bardzo silnie rozłączna i ta kultura pisma, kultura druku to umożliwiła, tworząc w ten sposób te figury nie tylko autorytetu, ale też eksperta, czyli człowieka, który wcale nie musimy podziwiać, ale wierzymy, że zna się na jednej konkretnej rzeczy. I teraz te nowe media, które, tak jak się podkreśla, często mają tendencję do resetowania tej sytuacji, czyli przywracania tego nowoplemiennego stanu, muszą sobie poradzić z tą sytuacją, że jednocześnie żyjemy w kulturze opartej na ekspertyzie i podziale wiedzy. I jak to pogodzić? O tym jeszcze za chwilkę będziemy rozmawiali, bo konkretnie chcę zapytać o fake newsy. Natomiast mamy telefon, pan Marcin. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Właśnie panowie eksperci tutaj poruszyli temat tego druku i ewentualnie tego pisma, a nie wiem, bardzo mnie interesuje kwestia, żeby panowie eksperci bardziej rozwinęli kwestię właśnie tych hieroglifów, czy ewentualnie malunków na ścianach. Przecież one też są datowane dużo wcześniej niż pismo czy druk, a internet można by powiedzieć, że jest takim czymś podobnym do takich właśnie malowideł na ścianie, czy hieroglifów właśnie. Co panowie o tym sądzą? Bardzo panu dziękuję. Marcin? Rozumiem, że pan słuchacz mógł mieć na myśli nie tylko hieroglify, które traktujemy już jako zapis języka mówionego, ale być może też różne formy piktograficzne, wczesne, które byłyby jakimś rozumiem, dalekimi przodkami współczesnych emotikon, czyli graficznych form wyrazu, które często, nie wiem, dziedziczyły coś z gestów. Więc no, mielibyśmy tu do czynienia z językiem, który nie jest zapośredniczony przez kod werbalny, tak? Panie profesorze? Tak, ale to faktycznie jest tak, że najpierw język, artefakty kulturowe oczywiście, które gdzieś tam rozwój technologii w ewolucji następował. Potem właśnie na przykład różne malowidła naskalne się pojawiają, bo przecież nie było jeszcze możliwości zapisu i dopiero potem pojawiają się formy komunikacji takiej precyzyjnej. Ale oczywiście ta, można powiedzieć, obrazkowa kultura, która wynikała z możliwości robienia różnych rzeźb na przykład, bo to był poprzez sztukę, można taką sztukę paleolityczną, to była komunikacja również. Więc w tym sensie oczywiście taka forma komunikacji istniała zanim pojawił się druk, zanim pojawiło się pismo, jak najbardziej. Natomiast jeszcze na chwilkę chciałbym wrócić do tego, co pan Marcin powiedział, nie pan Marcin Alpiłkowski, bo ten nasz słuchacz też się Marcin nazywał, zdaje się, tak. Że to nie do końca tak jest w tych społeczeństwach elitarnych, dlatego że tam jest tak, że kumulacja informacji, kumulacja wiedzy związana jest z wiekiem. I z przeżywalnością w pewnym sensie, czyli osoby, które skumulowały więcej tej informacji, bo dłużej żyły, które przeżyły, a zatem radziły sobie w tych warunkach ekologicznych, które dane społeczeństwo funkcjonuje, no ich i te osoby darzy się szacunkiem i one są swoistą skarbnicą wiedzy i informacji o różnych procesach. Więc to jest tak, że oczywiście jest demokracja w kwestii wypowiadania się, ale jednak poziom wiedzy u niektórych osób jest ciutkę większy niż u innych. Dochodzimy do fake newsów. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? A w zasadzie chcemy, bo ja chcę o to zapytać. Czy my dzisiaj jesteśmy, Marcinie, na nie bardziej podatni niż kiedyś? Nie mam pojęcia. Nie znam żadnych takich badań i też nie bardzo mam pomysł, jak można by przeprowadzić tego rodzaju badania. Kilka studiów, które dotyczą tego, jak bardzo właściwie jesteśmy podatni na te różne fałszywe informacje, dają bardzo sprzeczne informacje w zależności od tego, jak to zostało przeprowadzone. Takie jedyne duże badanie, które znam, które się w zeszłym roku ukazało, dotyczące ewentualnego wpływu fałszywych informacji na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, nie dało żadnych definitywnych konkluzji. Około 20% wyborców przyznaje się do tego, że tego rodzaju wiadomości widziało. Około 10% uznawało je za wiarygodne, ale trochę trudno oczekiwać, że ludzie powiedzą tak, w czasie wyborów prezydenckich kierowałem się przede wszystkim fałszywymi informacjami z niewiarygodnych źródeł, prawda? To prawda. Dobra, ty zajmuj... Ja myślę, że to, że internet to nie jest początek takich fake newsów, bo proszę zwrócić uwagę, że zanim jeszcze powstał internet, zanim były możliwości komunikacji poprzez różne portale społecznościowe, to przecież mamy na przykład wiele tak zwanych urban legends, czyli legendy miejskie, które pojawiły się i które funkcjonują fantastycznie w różnych grupach społecznych, które są, no powiedzmy, fake newsami, które przekazywane są werbalnie, można powiedzieć, ale też, które zostały zapisane. Oczywiście one mają może mniejsze rażenie, bo albo wolniej się rozprzestrzeniają w tym sensie, albo są mniej groźne, można powiedzieć, z punktu widzenia społecznego. Natomiast te fake newsy, które pojawiają się w tej chwili w internecie, one mogą mieć większe rażenie, w sensie więcej osób może odbierać i szybkość rażenia, jeżeli to tak określimy, jest zasadniczo większa. Pan Wiktor do nas dzwoni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię, żeby poruszyć taki aspekt komunikacyjny w internecie. No, internet stworzył nowe miejsca pracy, które zupełnie są oparte na internecie i z chęcią bym się dowiedział opinii panów profesorów, pana doktora na temat tego właśnie, jak ta praca jest odbierana przez innych ludzi i no, jest to praca jednak w jakiś sposób wykonywana i ma pożytek dla społeczeństwa, ale zupełnie inaczej jest odbierana i rozumiana przez dużą część społeczeństwa w dzisiejszym świecie. Dziękuję panu bardzo. Panie profesorze, ma pan ochotę odpowiedzieć? Znaczy, nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałem pytanie słuchacza, natomiast jest tak, że znowu na przestrzeni naszej ewolucji praca to była najczęściej praca, miała charakter fizyczny. I jeżeli były efekty tej pracy fizycznej, czyli zbudowany dom, wykopany rów, zdobycie pożywienia, czyli w czasie polowania i tak dalej, to generalnie to uznawano jako efekt pracy. Natomiast jeżeli ktoś siedział i myślał, to traktowano to jako raczej hobby, o ile nie czas lenistwo. I hobby, myśl, no właśnie. I w tym sensie może być taka, zresztą mamy to cały czas, z tym cały czas do czynienia, że osoby, które są intelektualistami, czy pracują umysłowo przez jakąś część społeczności, szczególnie jeżeli ich charakter pracy umysłowej nie ma aplikacyjnych zastosowań, to znaczy nie wymyślą, prawda, silnika i go nie skonstruują, no to traktowane to jest jako, jakby to powiedzieć, tak lekka praca, że niektórzy uważają, że chcieliby sobie tak odpoczywać. Tymczasem oczywiście praca umysłowa też wymaga energii. Ja jako szachista kiedyś grywałem w turniejach, to wiem, że w czasie takiego turnieju szachowego, który trwa na przykład 10 dni, można schudnąć o kilka kilogramów, co pokazuje, jak silny, duży wysiłek organizm podjął, skoro tyle energii spalił. Wracając jednak do tych fake newsów. Pan mówi, profesorze, że kłamstwa, a dzisiaj nazywane pięknie fake newsami, były od zawsze albo od dawna i nie sposób się z tym nie zgodzić. Jest tylko pytanie, czy to, że dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że fake newsy to jakaś istna plaga i że to doprowadzi nas do totalnego nieszczęścia. Czy to jest prawda, czy to jest nieszczęście? Czy to jest jakieś nadinterpretowanie, czy to jest jakaś przesada? No taki już dzisiaj tu wprowadziliśmy paradygmat rozmowy o tej komunikacji poprzez pryzmat różnych mediów, więc gdybyśmy przy tym pozostali i myśleli dalej w tych kategoriach, nie wiem, gospodarki energetycznej czy zarządzania emocjami, no to można by powiedzieć, że jednym z elementów komunikacji zapośredniczonej przez różne media są jej zdolności do synchronizacji pewnej grupy czy wspólnoty, czyli żeby na przykład wszyscy zaczęli robić to samo, żebyśmy mogli działać jakoś wspólnie, się zsynchronizować. I teraz bardzo wyraźnie widać, jak pismo, druk, radio, telewizja zmieniały skalę tego oddziaływania albo jego prędkość. No jeśli pod tym względem sobie pomyślimy, no to się okaże, że fałszywe informacje na pewno były i przy ognisku, i w epoce pisma, i w epoce druku. Ja się na przykład kiedyś zajmowałem naukowo ostatnim w Europie procesem Oczary, który był takim kompletnie tabloidowym skandalem zapośredniczonym właśnie przez możliwości druku, które przyniosły tam XVIII-wieczne media. No i okazuje się, że za każdym razem nasza tendencja do wymyślania fałszywych informacji jest praktycznie nieograniczona. Ale to, do czego one dalej prowadzą, ile osób je usłyszy, ile osób w ich wyniku podejmie działania, zmienia się radykalnie w zależności od tego, jakie media mamy do dyspozycji. Profesorze? Tak, no ja się oczywiście zgadzam z tym, natomiast tak zastanawiam się nad kwestią, dlaczego ktoś generuje tego typu kłamstwa, nieprawdziwe informacje, jaki typ osób to robi. Jak Państwo wiecie, niedawno były badania zresztą przez psychologów z Uniwersytetu Wrocławskiego, między innymi profesora Solkowskiego, które pokazywały, że osoby, które częściej umieszczają selfie czy w różnych tam, nie wiem, na Instagramie czy tych różnych mediach społecznościowych, mają wyższy poziom narcyzmu. To znaczy są o wiele częściej narcyzami niż osoby, które nie pokazują takich zdjęć. I teraz badania na przykład pokazują, że te osoby, które w różnych portalach społecznościowych piszą różne rzeczy, to tak na dobrą sprawę od 60 do 80% to są informacje o nich samych. Co to może, o czym to może świadczyć w tym kontekście tych fake newsów? Że ludzie nie chcą być w takiej dużej masie anonimowi, to znaczy chcą zabłysnąć, chcą się pokazać. Ten poziom indywidualizmu, który w naszym społeczeństwie jest, bo ja trudno mi oczywiście to odnieść do na przykład internetu w Azji, gdzie może te kolektywistyczne społeczeństwa mają trochę inny rozkład tego typu jest informacji, które się pojawiają w internecie. W związku z tym, jeżeli ktoś nie może nic stworzyć, nie może zaistnieć w społeczności jakkolwiek nierozumianej, to może być społeczność internetowa, w której ktoś się dobrze czuje, czy grupa ludzi, z którą się komunikuje, no to próbują w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę albo wykreować coś. No, człowiek ma marzenia, ma fantazję, więc również może kreować różne historyjki, które są absolutnie nieprawdziwe. I wydaje mi się, że to jest taki efekt trochę indywidualizmu, trochę efekt czy konsekwencja tego, że wielu ludzi, nie wszyscy oczywiście, chcą na siebie zwrócić uwagę w jakiś sposób. W którą stronę idzie komunikacja? panie profesorze, pan obserwuje ją od 100 tysięcy lat, albo bada ją od 100 tysięcy lat, nie chciałem powiedzieć obserwuje, bada. Jak pan patrzy na komunikację dzisiaj, na to, że na przykład szefowie rządu wymieniają informacje pomiędzy sobą w 140 znakach na Twitterze, albo ktoś się oburza dlatego, że źle zrozumiał bardzo krótki komunikat, który, no czym krótszy, tym łatwiej źle go zrozumieć, gdzieś tam napisany na innym portalu społecznościowym. W którą stronę to idzie? Ja myślę, że to trudno dzisiaj, za krótki okres czasu mamy od, na przykład Twitter powstał chyba jest, 12 lat temu. To jest kwestia kilkunastu lat dosłownie. Tak, tak. I wydaje się, że on rozkwita, natomiast z tego, co ostatnio gdzieś przeczytałem, okazuje się, że już w zeszłym roku zaczęła spadać liczba osób, użytkowników Facebooka. Twittera. Natomiast i Facebooka tak. Też pewnie, więc to jakby z punktu widzenia ewolucjonisty czy biologa, to są zbyt krótkotrwałe procesy, które można ocenić. Niemniej jednak, proszę zwrócić uwagę na to, że mamy coraz więcej ludzi na tej planecie, mamy coraz większe fora, w których się debatuje, w związku z tym, jeżeli to są duże fora dyskusyjne, chcemy dotrzeć do dużej liczby osób, bo ktoś, kto dotrze do jednej, dwóch, to w zasadzie jego mem, można powiedzieć, z punktu widzenia tego, co on wykreował w jakimś kontekście kulturowym, ma mało, słabą recepcję i jest nierozpoznawalny przez wielu innych, no to jakby wymusza również takie formy bardzo krótkiej informacji. Bo krótka informacja, ona dociera do, może dotrzeć, może zainteresować wiele osób. To może być czasami tylko taki prime mover, czyli coś takiego, co jest początkiem, czy przykuwa uwagę, a potem można zacząć czytać o innych, no, bardziej dogłębnej kwestii. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my mamy teraz wieloświat, że tak powiem, komunikacyjny. Dlatego, że to nie jest tak, że pojawiają się krótkie formy komunikacji. W tej chwili Twitter, zdaje się, testuje, nie wiem, czy już nie wprowadza możliwość tweetów, które będą miały 280 znaków. Tak, już są od kilku. Już są, bo są różne języki. Wiemy, że, nie wiem, czy panowie czytali o tym, ale że przeciętny tweet amerykański to jest około 36 znaków, ale przeciętny japoński to chyba tylko 15, więc Japończycy potrafią się wyrażać określone opinie czy swoje myśli dużo krócej niż Amerykanie, ale oczywiście jest zróżnicowanie duże językowe, to jest jeden z argumentów, żeby wydłużyć te tweety. Natomiast to nie jest tak, że jest możliwość ćwierkania, że tak powiem, krótkiego, że nie ma innych form. Są oczywiście blogi, są portale, można komunikować się przy pomocy naprawdę złożonych drugich form. Czyli my mamy wieloświat możliwości komunikacyjnych. Zwiększyliśmy jakby liczbę potencjału w tym względzie i myślę, że to nie jest nic złego. Zwiększyła się liczba... Chciałem o to zapytać, czy nas to powinno martwić? Dlatego, że intuicja mi przynajmniej podpowiada, że no, komunikacja, wartość komunikacji jest wtedy większa, kiedy ona jest bardziej rozbudowana. Wtedy, kiedy różnimy od zwierząt, one też krótko się komunikują. Ja się zgadzam, jasne, ale od czegoś czasami trzeba zacząć. W tej chwili przy tak ogromnym natłoku informacji w naszej cywilizacji, ten natłok informacji jest kolosalny. Nigdy w przeszłości takiego natłoku informacji, które mogły docierać do ludzkiego mózgu na wszystkich etapach rozwoju osobniczego, nigdy nie było. W związku z tym nagle pojawiła się potrzeba czegoś, zasygnalizowania czegoś w krótkim komunikacie. Natomiast nie znaczy to, że inne formy komunikacji zniknęły, bo to byłoby niebezpieczne, gdyby to wypierało wszystkie inne, te dłuższe formy komunikacji, czyli, że tak powiem, dogłębnej dyskusji. No my w tej chwili możemy sobie rozmawiać. Rozumiem, że to jest dyskusja, którą trudno zakwalifikować do ćwierkania, czyli staramy się zgłębić jakiś temat i mamy na to nieco więcej czasu i możemy wyrazić to dużo większą liczbą znaków niż w przypadku tweetów. Więc proszę zwrócić uwagę, dopóki mamy równoległe te światy wszystkie, one przenikają się, to nie ma problemu. Natomiast niebezpieczeństwo widziałbym w tym, że nagle Twitter, powiedzmy sobie, i to jeszcze w tej starej wersji, powiedzmy 140 znaków, on spowoduje wypieranie wszystkich innych form. Ale w mojej ocenie tak nie jest. Zresztą ja nie jestem ekspertem od komunikacji, to może pan Marcin więcej na ten temat na pewno może powiedzieć. Marcinie, czy, no właśnie, profesor mówi, że tak długo jak jest balans, to jest wszystko okej. Czy twoim zdaniem wciąż jest jeszcze balans pomiędzy tymi krótkimi formami, takimi długimi, jak chociażby nasza dzisiejsza rozmowa, czy nie jest przypadkiem tak, że te krótkie formy, treści obrazkowe, wypierają dłuższą komunikację? O, długo wymówić, a ja się bardzo nie zgodzę z tym zdaniem sformułowanym tu wcześniej, że im dłuższa komunikacja, tym lepsza. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Im krócej, tym lepiej, więc spróbuję krótko. Być może troszeczkę wszystko to, co tu mówiliśmy o historii komunikacji i co sobie wyobrażamy, że było przed czasami Twittera i Facebooka, to są pobożne życzenia. To jest świat oglądany z punktu widzenia tych, którzy książki piszą i czytają, ale który obejmuje malutką część populacji. Tak naprawdę te wszystkie różne przerażające rzeczy, nie wiem, mowę nienawiści, tutaj była o tym mowa, ona była. Tylko że z punktu widzenia świata zorganizowanego przez radio, telewizję i gazety, można było zamknąć oczy i powiedzieć, potwór nie istnieje, bo go nie słyszymy. Ale to było w domach, to było w rodzinach, to nie przenikało po prostu do przestrzeni publicznej. Co więcej, te wszystkie rozbudowane niesamowicie formy wypowiedzi, eseje, powieści, dyskusje, one również organizowały życie pewnej bardzo wąskiej grupy, która z pewnego punktu widzenia była elitą komunikacyjną. A reszta ludzi, zastanówmy się chociażby nad takim faktem, przed rozpowszechnieniem się SMS-ów, tweetów i Facebooka, 90% ludzi kończyło szkołę i nigdy więcej nic nie pisało. Nic. Być może listę zakupów. Być może kupował też papier podaniowy i kochany panie burmistrzu, pisze do pana i to wszystko. Nigdy, nic. Tak. Ja mam właśnie takie wrażenie, że pan Tomasz trochę przeszacowuje to, co określa jako głębię komunikacji i rozwlekłość komunikacji, bo tak na dobrą sprawę tego nigdy nie było. To dotykało naprawdę niewielkiej populacji, niewielkiej grupy ludzi i co więcej, tak na dobrą sprawę z punktu widzenia ewolucji naszego gatunku, to trwało stosunkowo krótko. Abstrahuję od tych opowieści, narracji wieczornych przy tym ognisku, powiedzmy sobie, przysłowiowym. Natomiast generalnie to od kiedy oczywiście są książki, są takie długie formy literackie, to tak na dobrą sprawę to jest stosunkowo długi okres. Krótki okres w naszej historii generalnie rzecz biorąc i tak na dobrą sprawę stosunkowo niewielki procent ludzkich populacji w ten sposób się komunikował, czy w ten sposób nabywał wiedzy. Panowie, nawet nie macie pojęcia, jaką przyjemność sprawiliście mi, prostując moje wizje, jakieś niemalże już czarne, że za chwilkę nie będziemy w ogóle potrafili dłuższego zdania stworzyć. Coraz lepiej tylko będzie. Będzie coraz lepiej. Tylko naprawdę, tak, głębokie poczucie, że będzie coraz lepiej. To jest wielkie wyzwanie na przykład dla nauki, bo my się przyzwyczailiśmy do tego XIX-wiecznego modelu, że jak dla profesor coś powie, to jest już święta objawiona prawda. Jak lekarz coś powie, to pacjent ma słuchać. Ja już się nie będę odzywał. No właśnie, prawda? A teraz jakby nauka też się musi nauczyć inaczej komunikować. Władza też się musi nauczyć inaczej komunikować, bo ta druga strona dostała głos, może odpowiadać. No to być może będzie wymagać następnego czasu, aby nie znowu 100 tysięcy lat, żeby dojść jakoś do porządku. Ale jest presja na zwiększenie precyzji komunikatu w krótkich formach. I to dobrze. Nie ma tego takiego bełkotu, powiedzmy sobie, który trwał 5 minut, a de facto można było to... kwintesencję Fidel Castro mógł mówić 4 godziny albo i nawet dłużej. I być może nic nie powiedzieć. Ale to już jest zupełnie inny temat. Ja obiecuję, że ja tym tematem też Państwu zabiorę kiedyś czas, czy zaproszę Państwa do tego tematu w Naukowym Klubie Trójki. Dzisiaj musimy już kończyć. Ja Państwu życzę nie tylko na dzisiejszy wieczór, ale w ogóle, żeby jak najmniej tanich słów i taniego gadania pojawiało się w Państwa otoczeniu. Moimi gośćmi dzisiejszymi byli profesor Bogusław Pawłowski, antropolog, szef katedry biologii człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktor habilitowany Marcin Napiórkowski, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dobranoc. Życzę Państwu dobrej nocy, mówił Tomasz Rożek. Również dobranoc.